Mil batallas, 30 inviernos, respirando tus recuerdos, nubes de humo sobre el cielo, acariciando tu pelo. Fala Melide. A Radio Natural. A Radio do Instituto. No 90.5 da FM. Los árboles mueren de sed, me cuesta tanto respirar. Cada paso que tú das hacia adelante o hacia atrás. Benvidos a Volta e Media, un programa de Fala Melide, onde analizaremos o cine, televisión, política, todo o que se refire ao mundo sociocultural. Esperemos entretervos un pouco, inda que só sexa a uns poucos. Volta e Media, un programa crítico. Con Diego Quintela e Manuel Vázquez. Benvidos ao segundo programa de Volta e Media. Hoxe falaremos da LOMCE, a nova lei que quere sacar o ministro Wert para a educación. Benvidos novamente, bueno, pois vamos a facer aquí un pequeno debate sobre estes puntos que temos na LOMCE, que nos los vai explicar aquí Diego. O primeiro punto é o tema lingüístico. Resulta que, que o ministro Wert ten pensado que o catalán, galego e euskera, as linguas cooficiais en 5 comunidades, señan minorizadas, que se dediquen menos horas co castelán. Bueno, eu referente a este punto devo dicir que defendo unha postura trilingüística, é dicir que creo que as clases deberían estar repartidas equitativamente para 3 idiomas, o galego, o castelán e, por suposto, o inglés. Creo que son 3 linguas necesarias. Por unha parte, o inglés é a lingua internacional que nos abrirá múltiples portas ao noso futuro. O castelán, que é a lingua oficial do noso país, España, e, polo tanto, debemos sabela e dominala completamente en todos os rexistros. E o galego, que é a lingua, pois, bueno, da nosa comunidade na que vivimos. A ver, eu non estou de acordo. Estou de acordo dun bilingüismo. Primeiro que quero que non se minorice o galego, que esteña ao mesmo nivel co castelán, e que, a ver, non estou de acordo dun trilingüismo. O inglés sí que dixo que se fomentaría o inglés, e que nas comunidades monolingües se fomentaría o bilingüe, nas bilingües que se fomentaría o trilingüismo. Pero se nas carderías nos falarían inglés desde pequenos, ahora mesmo non teríamos tantos problemas para aprender inglés, e a verdade non nos costaría tanto traballo, polo tanto sería unha fomentación moi positiva e bueno, completamente maravillosa para o noso propio desarrollo. Pero creo que eso ten que ser unha opción que, a ver, tamén está dentro da LOMCE fomentar o trilingüismo nas bilingües e o bilingüismo nas comunidades monolingües, pero non estou de acordo. Eu creo que eso debería ser unha opción voluntaria, que ti elixas eso voluntariamente. Pero por que voluntaria? Porque non creo que te teñan que, a ver, non te poden obligar a que estudies matemáticas en inglés. Pero por qué? Porque, ademais, non vai ser normal. Que teñen que ver? Se a ti desde pequeno che van a aprender a estudiar matemáticas en inglés, te vas chegar a un nivel de inglés de sexto de primaria como que temos nos en bachiller. Xa, pero non me... E cando chegues a bachiller vais ter un dominio de inglés que poderás irte a calquer país, que te poderás entender con calquer persoa. Se eu sei, pero non todo España está de acordo con esta opción. E ti recorda cantos nervios che teñen dado tantos exámenes de inglés se ti tiveras o nivel base desde infantil, nunca habrías tido problemas para esos exames. Eu, polo menos, falo desde a miña experiencia. Eu estive en clases bilingües durante 2 anos e aprendi moitísimo máis neses 2 anos que en todos os anos que estive nunha clase normal de inglés. Xa, pero haberá moita xente que non queira esta opción. A ver, eu se houver esta opción, claro que tamén acogería... hai moita xente que non querría estudiar. E se non estudia, que cultura ten? A ver, habería... E certas normas que se deben establecer na sociedade. Déixame falar. Sí, sí, se eu deixote falar. No, fala todo o que queiras. A ver, primeiro, isto debería ser opcional. Se fose opcional, a ver, eu collería, pero habería moita xente que non o collería. Eso que hai que pensar, que habría moita xente que non quere eso. Eso no que non está pensando o ministro, ver, está facendo esta lei para unha minoría. Eu, por exemplo, eu sí que quero que... A min gustaríame aprender matemáticas en inglés, vale? Pero sei que hai moita xente que non quere. Entón, eso debería ser unha opción voluntaria, que te elixe voluntariamente. Teo, ti contésteme unha pregunta. Ti, se che dan a elixir entre ter exames e non ter exames, que elixes? Non ter exames. Entón, con esa lei de ter exames, ti vas a estudiar unha materia e ti vas a aprender esa materia, porque ti, se non tes exames, non vas a estudiar eso. Entón, é algo necesario. As leis están pa cumplilas, porque somos persoas e non sempre cumplimos coas nosas obligacións cando non nos obrigan. Entón, neste caso, é un deses momentos nos que necesitamos leis, nos que necesitamos normas para ser persoas. A ver, estamos salindo do tema, estamos falando do tema lingüístico. Eu estou che poñendo un exemplo para que comprendas isto, porque moitas veces compréndese mellor con exemplos. Xa, pero ademais, outra cousa, se falamos dos exámenes, Finlandia, o primeiro país do mundo en educación, non fa exámenes. É o primeiro país do mundo en educación, así que... É o primeiro, pero os seus alumnos van aprendidos desde infantil a ter certas responsabilidades e a ter certos deberes para cumplir. Aquí en España os deberes nos los pasamos. Así de claro. Se temos deberes e non nos los mandan e non temos por que facelos, non nos facemos. Somos os máis vagos de toda Europa. Entón, non sei onde liches que somos os máis vagos de toda Europa. Os españoles sempre temos fama de vagos e de festeiros. Bueno, é que... Pero non que, por desgracia, españ... é certo. Pero non todos os españóis. Non todos, pero se de 100 collemos a un que non é... Bueno, pois vale, pero non ten moito que ver. Si ou non. É que é así. Bueno, bueno, vamos a pasar ao seguinte punto. As reválidas. A ver, resulta que na LOMCE queren poñer en terceiro de primaria, sexto de primaria e terceiro de ESO evaluacións de diagnóstico. Esas evaluacións de diagnóstico non lle servirán ao alumno para pasar de nivel, pero si lle servirán ao colexio no que está estudando ese alumno para decir que ve que axudas ou subvencións vai recibir ese colexio. E despois haberá o que se chaman as reválidas, propiamente dito, que serán en cuarto de ESO e segundo de bachiller, que se non aprobas esa reválida non poderás pasar para o seguinte nivel. Bueno, con respecto a este punto, he de dicir que nas reválidas, non estou a favor das reválidas en primaria. Ora, que haxe unha reválida en cuarto de ESO, non me parece demasiado mal, porque, a verdad, hai persoas en bachiller que teñen un nivel que creo eu de sexto de primaria. De feito, hai un programa de radio que vos lo recomendo a todos os que nos estáis escoitando, en Europa FM, Javier Cárdenas, que a veces saca entrevistas a persoas de bachiller que, bueno, realmente din auténticas burradas. Por poñer un exemplo, unha vez escoitei a un estudiante de segundo de bachiller dicir que el Quijote o escribiu Antonio Machado. Eu creo que unha persoa que di eso non ten un nivel de segundo de bachiller, senón máis ben de sexto de primaria. Bueno, pero que esa persoa aparece en segundo de bachiller xa temos selectividade. Lógicamente non poderá pasar para a universidade, pero en cuarto de ESO non vexe normal que para conseguir... Pero eu estou falando de bachiller, non estou falando de cuarto de ESO. Xa, pero en cuarto de ESO tamén vai haber unha reválida. Non vexe normal que para conseguir o título de graduado escolar, despois de todo o curso machacando, chegues ao final e ainda teñas que facer un exame. Bueno, para aquelas persoas que queiran entrar en bachiller, se me parece normal que fagan un examen tan sequera de nivel cultural para entrar. E que haxa, polo menos, un nivel no que todos os alumnos do bachiller estén máis ou menos cerca, non que un este arriba e que outro este polos zapatos. Xa, pero que... Necesitamos unha certa madurez para estar no curso no que estamos. E nuns estudios voluntarios debemos ter certa madurez, certa cultura e ter un mínimo de decencia a hora de dicir certas cousas. Oye, pero a mí non me parece normal que, despois de todo o curso machacando, que che veñan o último día con un examen que sorte eso, a probas. Porque se estuveches todo o curso pero machacando para un examen. Pero acaso ti crees que estivo unha persoa que suspende que estivo todo o curso machacando? Unha persoa que estudia durante todo o curso... Pero eu estou en primeiro de bachiller e nunca deixei ninguna para setembro, mas sempre estudei o último día antes do exame. Pero hai moitos casos de moitas persoas que pasan a bachiller e, bueno, que teñen deixado múltiples e múltiples asignaturas. Por puño... Eu non estou de acordo con reválida, se aves o que di si, vamos... Enga, solo estuvo de acordo para pasar pois, estudios voluntarios, por exemplo, bachiller, etc. Evidentemente, en primaria, un rapaz pois non ten por que estar agobiado por unos exames que, desde o meu punto de vista, non debe de ter. É que xa non están agobiados, son velocidades de diagnóstico, non lle sirven para nada. Eles non lle sirven para nada, entón pasando o tema. Pero vamos a ver, se por culpa deso poden suspender, evidentemente van a estar agobiados. No, por culpa deso vai a recibir máis ou menos axudas ao colexio, eles non lle incumben para nada. Vamos sí que lle incumben. Bueno, continuamos. Vamos co seguinte punto. A fomentación do FP. Bueno, completamente bueno. De acordo, vamos a ver. Estamos nun país no que temos carreiras universitarias a puntapié. Eu me pregunto cantos deles saben perfectamente o que deben facer en cada carreira. Pero bueno, deixando este punto aparte, creo que un país non debe estar feito e constituído só por carreiras universitarias. Tamén debe ter FPs. E para eso, as becas. É dicir, as becas se aumentamos... O número, a nota de corte para as becas, conseguiremos que a xente que pase para a universidade esteña mellor preparada e a xente que vaya a estudiar os FPs porque non pode estudiar, o noso país obterá máis FPs, máis ciclos formativos e, polo tanto, teremos un reparto equitativo das dúas partes. Si ou non? Non te salgo do tema, estamos falando da fomentación do FP, que quere dicir que o que van poñer vai ser, en vez de facer terceiro e cuarto de ESO, poderás facer o que se chama unha FP básica. Entón así xa te preparas máis para o FP. Moi boa idea, ademais, para que as persoas que den de terceiro xa queren facer FPs. Home, a min, den de terceiro non hagan cambio, posto que en segundo xa podías pasar para o que se chamaba unha FP e só le cambiaron o nome. Sí, pero de todas maneiras é unha iniciativa bastante boa. Seguinte punto. Bueno, posto que neste estamos os dous de acordo en que sí, que se debe fomentar o FP. Non sei por que estamos de acordo, pero bueno, porque normalmente estamos en desacordo, pero bueno. Bueno, pero en algo temos que estar de acordo, a ver. Supoño. O FP, continuemos. O FP hai que fomentalo. Continuemos, por favor. Seguinte. As comunidades autónomas e os consellos escolares terán menos poder e a maioría do poder terá o goberno central. De acordo, ben. Por qué? Vamos a ver, estamos en comunidades autónomas, en Cataluña, por exemplo, queren se poñer independentes. Ahora vanlle poder dar poder para que se poñan independentes. Home, non, pero creo que cada comunidade autónoma ten direito a decidir as asignaturas que ten que ter en esa comunidade. Perdoa, pero estamos en España e, polo tanto, todo o país debe ter unhas asignaturas comuns. Pero aparte desas comuns, ten que haber unhas que as elixe a comunidade autónoma. Pero van reducir esas a poucas, van deixarlle pouco marxe. E vexo normal, porque senón en comunidades como en Cataluña van poñer unha asignatura pa nacionalistas. Entón, que queren fomentar o independentismo e todo isto. Se España é un país no que fragmentado, é dicir, con poder autonómico completo, cada comunidade non funciona, porque entonces fragmentase completamente. España debe estar regida por un goberno central que englobe a todas as comunidades e que as manteña a línea, por dicirlo de algún modo, porque senón de outra forma non funcionamos. Bueno, de feito, está a historia para comprobarlo. Eu amaría un país, por exemplo, en Estados Unidos, cada estado ten as súas propias leis, pero teñen a suficiente... Eso chamase Estado Federal. Efectivamente, pero teñen a suficiente responsabilidade, a suficiente cabeza como para poder facelo. En España eso non ocorre. E que opina vostede de que os consellos escolares teñan menos poder? Posto que, a ver, o director, a directiva do centro, quen vai ter máis coñecemento sobre quen é que o consello escolar? Sí, niso estou de acordo. Home, ve, non... outro punto no que estamos de acordo. Sí, a ver, o consello escolar ten que... Os director, a directiva do ese centro ten que ser... Eu creo que ten que ser elixida polo propio centro, polo propio consello escolar. Non polo goberno aí da xunta ou, desa, ou neste caso do goberno central, que o ministerio elixe os directivos de cada centro. Sí, certo. Máis que nada, porque eso... En este punto volvemos, non teño a, nada... volvemos a etapa de Fran. Non teño nada que dicir. Seguinte punto. Seguinte punto, que creo que neste tamén estarás conmigo de acordo en que estás en contra, porque tamén estás a favor. Depende de que punto seña. Haberá máis alumnos por clase, o que significa que se reducirán o profesorado, é moito. Sí, evidentemente en contra, vamos a ver. O tope de alumnos en clase penso que é un tope máis que elevado xa no momento no que estamos. Entón, poñer máis, pois, tampouco me parece algo normal, non? E a cantos máis alumnos, menos profesores, ainda menos. Eu penso que todos comprenden isto. Lógicamente, posto que, a ver, non, estamos en primeiro de bachiller, que hai 60 alumnos, estamos repartidos en dúas clases na máis, eu creo que estaríamos repartidos en tres, polo menos. Sí, en tres, en pero ciencias, bueno, en letras e en mistas, pero bueno, que se lle vai facer. Seguinte. A incompetencia. Creo que ten. Sí, a incompetencia do PP. Non, perdone, é a incompetencia directiva do centro. Perdoe, neste pero se o centro que... non pode poñer máis profesores é porque non lle permite o goberno, neste caso o PP. Bueno. Quitan educación para a cidadanía, posto que non men que seña unha asignatura que daña o seu froito, porque se convertiu do que era o principio educación para a cidadanía, xa se convertiu. Era moi tentador para os profesores, falaba moito de política, era moi tentador para os profesores falar das súas opinións. Entón, en vez deso, van a poñer para elexir entre religión ou valores éticos, que será como unha iniciación á filosofía que vas ter en bachiller. Estas asignaturas que eran lixas, ou a religión ou a valores éticos, daránlle moita máis importancia e aparecerán as reválidas. Desde o meu punto de vista, isto é un capricho do goberno central, que, bueno, ao PP non lle gusta a educación para a cidadanía por certos temas que se tratan nela. O socialista gustalle por certos temas que se tratan nela. Cada partido fai os seus cambios en educación. E esas asignaturas sempre a tocan, porque un está a favor e outro está en contra. Entón, é un capricho, sinceramente... Sinceramente, non lle vexo moita diferencia a ética que tes en cuarto da ESO ou a filosofía que podes ter en primeiro de BAC. Non lle vexo moita diferencia. Xa, pero non tocas... Per esta asignatura de valores éticos non vai tocar tanto o tema de... Non vai tocar tanto nin o tema de política, nin outra cosa que lle molesta moito, que non vai tocar tanto o tema da sexualidade. Pero vamos a ver, a sexualidade é algo normal. É algo completamente normal, entonces por que non se vai tocar? En canto o tema do político, vamos a ver, temos que saber facernos unha opinión política do que é o mundo, para cando señamos votantes, saber votar con consciencia. Entón, eu vi bueno, esa asignatura, pero pasemos ao seguinte punto. Tasazo becario. Resulta que... Tasazo. Sí, tasazo, xa non é unha tasa, un tasazo. Resulta que as becas, para conseguir unha beca, non necesitarás un 5,5, como era anteriormente. O que é unha cousa mínima, porque eso sacase, vamos, rascándose nas pelotas. O máis anteriormente que che bastaba con aprobar todo. No, ahora subirán un 6,5. Que a mí no me parece normal. Para porque... mí ya tenían que subir un 7, un 7,5 por ahí. No, entre un 5,5 y un 6,5 está la mayoría de asientos. Eso demuestra que España es una incompetente completa. No se generalice tanto. No, se están la mayoría de los españoles entre un 6 y un 6,5, como dices. Entre un 5,5 y un 6,5. Bueno, España es una incompetente completamente. Bueno, a ver, pero... Es que vamos a ver, ¿qué francos que sacamos 9 de media? Van nos poñer ao mesmo lugar que un que sacou un 5,5, un 6. Tes o mesmo dereito a estudar unha carreira. E pois, ao mellor unha persoa está sacando 5... Pero estou máis cualificado que outra persoa para estudiar unha carreira. Nunca te parates a pensar niso. Sí, non seas tan querido. E se lles quitan as becas a esas persoas e lle aumentan a beca as persoas que sacan máis nota, eu dende o meu punto de vista... estaría ben feito. O problema desta lei é que non lle suben a beca a aqueles que sacan máis nota. Ese sí, é o único... Suben ya. Sí que subirán ya a os que teñen máis nota, pero tamén depende da renda desa familia. Ai, pois entón completamente de acordo, por suposto. Pero claro, non estou de acordo entre 5,5 e 6,5. Así as carreiras universitarias é que estarían cobertas de persoas cualificadas e medianamente decentes, falando culturalmente. A ver. Sin querer ofender a ninguén, por suposto. Entre 5,5 e 6,5... A ver, é o que consta que ten un 7,5 de media. Que conste, que aquí xa estamos falando dun nivel moi alto. A ver, a mí me parece normal que entre un 5,5 e un 6,5 que está a maioría da xente, estás privando o dereito á educación, que é un dereito fundamental do ser humano. Eu non xa estou privando o dereito fundamental á educación. A ver, estás privando... Se queren estudar, que estudien, pero a hora de conceder becas, débense ter moito en conta as notas. E se a xente quere becas, que estudie. E se non estudie, pois... Pa que quere becas? Pa ir pa universidade a gastar os cartos do Estado aí mentras os outros están en crise? Iso, eu creo que é algo razonable. Home, a ver, un límite sí, a mí parece un pouco excesivo. Home, sí, un límite, porque, por exemplo, a que vai ser a... É que a este paso, os que sacan presidenta... un 4, xa van ter beca pa estudiar. A ver, todos a estudiar. A presidenta de Andalucía... Tardou 10 anos en sacarse a carreira de Dereito, pero bueno. A ver... Eu me pregunto cantos anos tardaría Ana Botella en sacar o inglés. Non entamos nese tema. Relaxing in a cup of café con leche en Plaza Mayor. Vale. Aí está o nivel de España. ¡Ca! Unha cousa loca, eh. Bueno, según parece ten un nivel alto, entón non se son bilingües. Según parece, Según parece. Se ya tengo un nivel alto, nos vamos, somos lingües. Es que para trabajar en Madrid, en un simple supermercado, pídenche inglés. Es para ser presidente de la Comunidad de Madrid, parece ser que no fai falta inglés. Bueno, a ver. Estamos hablando de becas. Sí, sí. Pasamos a otro punto. Y después se da a otra conclusión. Sí. Pasamos a otro punto que los colegios... diferenciados ou unisexuais, quere dicir colexios nos que só hai persoas dun mesmo sexo, os colexios de cura, colexios de mozas que só hai ou mulleres ou homens, poderán ser concertados. Bueno, dende o meu punto de vista, non creo que haxa que chegar a ter xa colexios unisexuais. Eu pareceme que iso xa é do ano da pera completamente. Pareceme que os colexios mixtos, bueno, é unha cousa normal, é que queren diferenciar homes e mulleres como nos tempos de fai 100 ou 200 anos. A mí non me parece normal. Creo que están se interpretando mal. Non queren fomentar eso, non queren poñer máis. No, queren que os que hai, os colexios unisexuais que hai, que poidan ser concertados. E que poidan recibir as xudas da Xunta, bueno, do Goberno Central e máis. E dende o meu punto de vista xa deberían estar eliminados esos colexios unisexuais. Xa non sei para que usar. Bueno, non tanto, porque... Sí. Cada un ten as súas creenzas e ti podes mandar a teu fillo o colexio que che deña a gana. Home, sí, pero tamén ter un... Vamos a ver, vivimos nun mundo... Que queremos vivir nun mundo só de mulleres ou só de homes? Non, vivimos nun mundo de mulleres e de homes, é así. A ver, hai persoas que ainda están con mentalidade de principios do século XX, e iso hai no que respetar, non... Hai no que respetar, pero hai que loitar por eliminar iso tamén. Bueno, tampouco non vexo normal que se eliminen cultura, eliminen ideoloxías e culturas. A ver, eso de eliminar... Pero hai culturas e culturas. A ver, eso de eliminar... Eu non estou de acordo en que señan concertados, pero, bueno, privados poden ser. Bueno, conclusión, Diego, porque a ver, se non votamos aquí hasta o día de fin de ano. Da, cal é a tua conclusión sobre a LOMCE? A miña conclusión sobre a LOMCE é a mesma que dixen ao principio. Globalmente e xeralmente non estou de acordo, pero sí que vexo eses puntos dos que falei, nos que sí que estou de acordo que mellorarían en moitos aspectos a educación española. Bueno, eu non creo que ningún punto mellore a educación española, excepto, bueno, da fomentación da FP. A mí un punto que máis me chocou e que máis me molestou foi que se minorizase o galego, porque eu creo que son partidario do bilingüismo, creo que o galego e o castelán teñen que estar ao mesmo nivel. E o inglés? A ver, eu creo que non se deve dar tan importancia a un idioma estranxeiro. Excepto cando este idioma é internacional. Para que a educación seña trilingüe. Because the English is the most important language in the world. Non podes dicir eso. Yes, we can. A ver. Non é... A ver, eu non consinto que digas que o inglés é o idioma... A ver, se algo non entendeu que dixo antes... The English is the most important language of the world. Eu non estou de acordo, que significa... que o inglés é a lengua máis importante do mundo. Eu creo que non. A ver... It's the most international language in the world. En que te basas para dicir... Do you prefer this one? En que te basas para dicir iso? Básome, que é máis importante. Básome, é que en que é a lingua internacional. En que se vas a unha conferencia europea, todos os presidentes vanse entender en inglés, excepto algúns casos nos que non se saben falar. Entonces é algo diferente. Pero... Porque chegamos, por exemplo, propoñer un exemplo, en Gran Hermano, neste programa de Telecinco, fan un intercambio con outro país, e dinlle, a primeira frase que lle din é "Do you speak English?" Porque se hai alguén que sabe falar inglés na casa e ele tamén sabe falar inglés, enténdense. Por que será? Por que é a lingua internacional? Por que é a lingua de global de todo o mundo? Eu creo que lengua internacional, recórdache que... Non sei, en que te basas para dicir que é a lengua internacional? Que... Basme en que en todos os países do primeiro mundo estamos estudiando inglés para nos entender entre todos. Non, porque... Non... Países do primeiro mundo... depende que entendas por países do primeiro mundo, pero todos están emerxendo... Todos os países globalizados. Sí, pero están emerxendo países como Argentina, que fala español. Brasil está emerxendo, que tamén fala... Tamén se fala español aquí e tamén estudiamos inglés. En Argentina vas, falas español, tamén se estudia inglés. Xa, pero o español falase máis co inglés. Tanto eso de lingua máis importante ten tanto de dereito de dar ese adxetivo ao inglés como ao español... Como chino, como galego. Eu nunca considero que unha lengua seña máis importante que a outra. Sábese perfectamente... Sí que seña máis internacional que a outra, pero máis importante... Bueno. Vai todo unido no PAC. Bueno, prosigue, por favor, despois deste pequeno auto. Bueno. Pechamos este pequeno debate sobre a LOMCE. Que para concertos mí... desacordos. Demasiados. LOMCE, que para os que non sepan, significa Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa. Tamén informo de que o día 20 de novembro está convocada unha folga xeral para todos esos estudiantes de Melide a partir de terceiro de ESO, porque antes non poden facer folga. Pero quen queira asistir e quen queira salvar a súa educación, que veña. Muy bien, Diego, vamos a cambiar entón de tema. Tiene que facer un pouco de propaganda ao sindicato. Pareceme ben. Vale. Libre expresión. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema e vamos a empezar coa seguinte sección do programa. Entón, vamos a falar neste programa doxe de música. Ya que hai moitísima música, pero hai moitísimos remakes. Entonces, vamos a escoitar a sintonía do noso programa, porque ten bastante que dicir. Dalle aí, Diego, por favor. I got this feeling on the summer day when you Esta canción de Icona Pop foi versionada por varios autores españoles, entre eles Mario Vaquerizo. Entón, vamos a escoitar a música en español a ver que o que di, a ver se vos gusta. Dalle aí, Diego. A ver se soa aí. Parece que temos algúns problemas. Ya Dios, choqué mi coche porque sí, a ver, lo Diego. Sin razón. Bueno, a ver. Vamos a poñerle desde o principio porque Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encantará. Me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta, me encanta. Me da igual, me encanta. Me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta. Bueno, que che parece esta canción de Mario Vaquerizo, Diego? A mí, dende o meu punto de vista, encantoume en todos os sentidos. A mí, dende o meu punto de vista, este tío canta fatal. Bueno, non tan ben. Sabes que é o marido de Alaska, esa que di... bueno, agora mesmo non me acordo, pero bueno, ten cancións moi famosas. Alaska. A quen le importa lo que yo haga, o sea, a quien le importa lo que yo diga, no nada, yo soy así y así seguiré. Non é por nada, pero ainda fala mellor, a muller que ela, ainda canta moitísimo mellor. Bueno, é que é unha diva Alaska destas de tal. Pero verdadeiramente é unha canción, dende o meu punto de vista, moi ben feita, e que foi, de feito, cantada por Flor en Tu cara me suena, neste programa de Antena 3. E bueno, chegamos ao remate do noso programa, e como sempre nos despedimos cunha canción mítica, neste caso é unha canción de Louis Armstrong, What a Wonderful World, de películas que recordaremos como... Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams. Talla aí, Diego. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Them grow, they're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Ola, benvidos á Radio do IES de Melide. Estás a escoitar Fala Melide. Encenda a radio e sintoniza no 90.5 FM. E verás todo o que te perdes se non escoitas esta radio. Recorda, o Fala Melide no 90.5 FM.